Wierni żołnierze czekają na wejście zła. Prawda płynie jak rzeka. Radio Tirana, Radio Tirana. My Radio Tirana znamy was jak zły szeląg. Wy nic nie znacie i na koniec świata czekacie. Radio Tirana, Radio Tirana. Das ist der Tisch und das ist der Fenster. Meine Freundin Frieda hat eine neue. Ich gehe nach Tirana, Radio Tirana. Radio Tirana.